नंदिनी पियानो कौन बजा रहा है? तुम बंद करो इसे, मैं कहती हूँ बंद करो इसे। मैं प्यार नहीं करती तुमसे, हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा। हमारे बीच कुछ नहीं रहा? क्या हक है तुम्हें मेरे ही घर में घुस के मुझे सताने का? तभी तो तुम तक मेरा जुनून, मेरे प्यार का पागलपन पहुँचेगा। के लिए